فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda Alfurqaan. caawana waxaad ku dhegaysan doontaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda Kenya oo saddexdii cisho ee lasoo dhaafay duqeymo wuxuushnimo ah ka geystay gobolka Jubada dhexe, khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo mid hantiyadeed oo ka dhashay duqeymihii ugu dambeeyey ee diyaaradaha Kenya ay ka geystaan degbooyinka Saragle iyo Saako. Wararkii ugu dambeeyey duqeymahaasi iyo ehelada dadka waxyeelada ay soo gaartay oo ka hadlay duqeymaha cadow Tooyo iyo reer Muqdisho oo dareenkooda ka dhiibtay duqeymahaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena insha Allah. Sidoo kale barnaamijka dhuuxa caawa waxaad ku dhagaysan doontaan beesha reer Ibraahim ee qabiilka Sade oo nabadoon cusub ku caleema saaratay degmada Ceel Cadde ee wilaayadda Gado. kalimaadkii laga jeediyey munaasabad ballaaran oo halkaa ka dhacday ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. idaacadda Al-Andalus oo caawa baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii furiyey camaliyaadkii lagu weeraray saldhigga ciidamada xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Doolow. dardaaranka istishaadi Cumar Aadan Xuseen Sahad ayaad dhagaysan doontaan. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. أنكو باللون برنامجك diyaaradaha dagaalka ee dowladda Kenya ayaa saddexdii cisho ee lasoo dhaafay waxa ay duqeymo xiriir ah ka geysteen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe ee dalka Soomaaliya. dhammaan weeraradaasi waxa ay ku beegsadeen shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo guryo ay deganaayeen dad shacab ah. waxaan ku hormarinaa duqeymo xalay ka dhacay degmada Saragle ee wilaayadda Jubbooyinka, kuwaas oo sababay dhimashada hooyo iyo gabar ay dhashay. wariyaheena Maxamed Cali ayaa gaaray degmada Saragle, waxaana uu wareystay ehelada ay waxyeelada soo gaartay. waxaana ugu horeeya aabaha reerka. bismillah alxamdulillah walaal kulli ilaahi subxaanahu wa taaala wuxuu qadaray cid reebi kartaan malahan. diyaaradii kulli cad uga hayo ilaahi subxaanahu wa taaala diintii iska dagaalamayba xalay dhib noo geystay. waxaanan ay nagu bilaabeen xilli adigu abaara 4 saacii qadadee markay ahayd saacaddu. waxaan umaleynayaa 2 jeer bay nagu soo laabteen. wuxuu ilaahi subxaanahu wa taaala intooda ay gashay ay ku tageen waa ku tageen. hooyadii cidda dhashay oo xaqiiqatan ilaa muddo aan wada joognayna waa ku tagtay meeshii. gabar gashaantay oo gabadhu weyntii ku xogtay ana meeshii bay ku tagtay. 2 gabdhoodna waa ku hadaad arkaysaano aada u liito. sidaas wax u dhaceen marka waa 2 dhimasho iyo 2 dhaawac. waa 2 dhimasho iyo 2 dhaawac. ilaahi subxaanahu wa taaala baan ku aqoonsanaynaa. meeqa gantaal ayay ku dhufteen? waxay nagu dhufteen 3 gantaal. marka 3 gantaal bay nagu dhufteen. gantaalkii hore labada gabadha iyo gashaantida iyo hooyada ay ku shahiideen iyo dhaawac oo dhanba kuwa kalena guryihii bay burburiyeen. waxaan malaynaya ilaa iyo gurihii cidda hadda ay deganeydna kulli waabad arki doontaano. kana warid hataa habeen lagu hoyda xataa isma dhihis. saddex gantaal hal guriya ku dhufteen? hal guri bay ku dhufteen. gurihii aagaana waa kaceen ayagana oo waa dumeen ayagana waa baabi'een. marka aada baan maxaa lajiray arrinkaas inoo xaluujisay ilaahi subxaanahu wa tacaala baana u sheeganayna una dacwoonayna. marka laga yimaado khasaaraha qoyska soo gaara ma jiraan wax kaloo dadka kale soo gaaray? wallaahi waxaan umaleynayaa caruurtii wax maruubsan iyo hooyadu waxay dhashay 10 canug ba markaasi meeshii joogtay. labada hadda dhaawac noqotay labada tagtay. waxaan ka intii kale nabad qaban laakiin se waa wada maruubsan yihiin. gurigii baa ku dumay. waxaa looga soo bixiyey si halhaleel ah iyadoo diyaaraddu ay taagan tahay. weliba gantaalka hore markay riday kii dambena aysan ridin ba inta badan caruurta lasoo saaray. markii saddexaadna intii dambe lasoo saaray oo intii yare wareega ay ku jirtay baa lagu ordaayay. markii canugu lasoo jiido oo lasoo bixiyo ayay haddana xaniinkeedii waxay marka la dareemaa laga soo cararay. caruurta inta badan jug iyo feeraho xanuunay iyo maruub mugi. alxamdulilaahi ilaahay baa ku maasan. waa nabad qaba. caruurta waa 2 gabar oo yaryar. marka da'dooda iyo qaabkay u dhaawacmeen halkay wax ka soo gaareen? gabadhan hadda ugu daran ee hadda lugta burbursan iyo gabadhan kale oo isla jiifeen gabadhu gabadhan shahiideen gooniba u jiiftay hooyaduna banaanka u soo baxday markii diyaaradda xeenkooda ayaad ola yaabtay banaanka u soo baxday gabadhan kaligeed baashan darawo ku jirtay ayadoo halkaasay ku shahiiday ama carurtan kale oo isla jiifeen firki wa ilaahi subhanahu wa ta'ala um labadan gaarsiyay kuwi kalena nabad geliyay ilaahi baan subhanahu wa ta'ala qadaray gabadha gabadhu waa isku xigan waa 98 waa isku xigan waxay u dhaceen maxay ahayd masiibo xalaha nagu soo hoyatay waxaa way diyaaradii oo Kenya ka imaanayay xalay aad noo duqay oo masiibo nagu riday reer idil bay burburiyeen 4 guri iyo 2 xaas deganaa bay burburiyeen maamo iyo gabadheedana ku shihiideen 2 gabdhoodo dhaawac halisa way waa ku yaala arurta dhaawacanta adiga maxaa u tahay idan waa ay walaalkay ba dhala waan gartay sidee wax soo gaareen usoo gara mid lug ba burburtay jirka dhanna waxa way dhaawacay ku wada leedahay firtay ku wada leedahay midna feeraha ayaa firirka kala feeray ee dhaawac ka tahay walaa xaaladooda caafimaad ka waran xaaladooda caafimaad mid lugta saaid maxay ahayd garaaw ah mid kale taa waa yaroontay laakiin mid faa'a lugta aad iyo aad bay halis u tahay lugta qayb ba burburtay lugta dhan way burburtay ilaa lugta hoos ilaa kor imisu guri ayaa ku duntay duqantay 4 guri ba ku duntay 4 guri waan gartay laba xaas ay kala deganaayeen guri kale ee dariska ahana kulli way burbureen 4 kale lama dhig karo ilaa 10 guri way burbureen laakiin hadduu xii gantaalka uu ku dhacay 4 guri oo xaasaska ay deganaayeen kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ehelada dadka ku wixiyay loobay duqeymo xalay ka dhacay salag leh diyaaradaha Kenya marka ay duqeymaha ka geysteen salag leh waa ay soo baxeen waxa ay duqeymo ka geysteen degmada Saako oo laba gantaal ay ku dhufteen waan habeenkii labaad oo si xiriir ah ay u duqeyaan degmadaasi duqeyntaasi waxa ay sababtay burbur lixaad leh oo soo gaaray xarunta shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee degmada Saako wariyahan maxamed muude axmed abu muslim ayaa wareystay qaar ka mid ah waxa garadka degmada Saako oo si kulul kaga hadlay duqeymaha wuxuu shinimo ay geysteen diyaaradaha Kenya bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin wa sallallaahu salaama ala maxamed magacaygu waa ibraahim aadan buule dii aan ku bilaabo dhacdadan waxaa soo galay cadawga Ilaahay haddii markii hore heshiis maanan ahayn waxay markaa ka faa'iideysanayaan diyaaradahaas xunka ah oo aan maqlay in hadda la siiyay naguna baroobeynayaan insha Allah ta'ala wax badan baroobo galay baroobada ayadaana kuma ina faa'iideen kuwan kuwi hore kama duwano argagax aruurta iyo haweenka ay naga argagixinayaan ma ahane wax kale soo hoynayaan ma jirto aniga waliba eeriyada ay wax ka dhacayaan baan labada habeen joogay runtii dadka nagana aad buu u samrayaa haday aruurta iyo haday haweenta iyo qof weyn ay tahay waxa way dadka sidooda hore ma ahan qof walba iimaan ba galay wadankan inuu leeyahay uu aaminay sidaa daraadeed inay ayagu daalayaan baa qof walba niyada ku haystaa insha Allah ta'ala ummada Soomaaliyeed ku dhageysanaysan maxaad ugu baaqaysaa waxaan dadka u baaqayaa waxaad ogaateen runtii iyo beentii baad kala ogaateen inaadna ku kalsoon mar dambe oo niyada gashanin inaad istiraahdaan waddanka shabaab baa loo socdaa xaqiiqadana waa mid aad taabateen waxaan dadka u dardaarmayaa inaad gaalada iska dhicisaan shahaadada iyo kitaabkana la qaato halna ogaado ilaa iyo maalintii aniga aan dhashay ilaa maanta dadba xabad ku jiray runtii waxa way xabadda waxay dishaa qofka malagiisa uu galo ayay dishaa guriga ay duqeynayaan habeen hore caruurta ku jirtay waa badbaaday gurigana meel uu aaday lama yaqaano sidaa daraadeed waxaan leeyahay dadka Allah aamino gaaladan hal iska dhiciyo asalaamu calaykum raxmatullah aan bismillah alxamdulillah aan walaal waxaan u arkaa kolley waan xanuun gaaray cadowga ilaahayna waa la yaqaan marka xanuun gaaro dadka masaakiinta shacabka abriyada biir magaydada ayay ka aarsadaan aan arrinkan waa arrin aad u foolxun saaku waxaan soo maray shirkadda Hormuud qaabka loo dumay waa qaab aad jeclaan karin aan waxay wax gaarsiiyeen xalay aan gabadhii walaasheen ahayd aan midownuuna isbitaal ay ku jirtaa hadda qalliin ay ku socdo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ku rajaynayaa inuu ilaahay bogsiyo caafiyo aan ma ahna markaan hadda ma bilaawan dagaalka ee dhibaatada walaalihii gaday ku laayeen xoolo badan ay laayeen lo iyo geel iyo ariba leh hadda dagaalkooda waa un dagaal maadle way u horeeyay dagaalkooda ma ahan mid maanta bilowday ma ahan hadda waxaan leenahay saan guulna ma ahan kulli hadda wax lagu sheegay dagaalkii wajigiisa labaad waxaan dareemayaa inuu nagu socdo anagoo shacabka odayaasha dhaqanka ee dadkii birmageedada ahaa rag rag uu la xisaabtamaa rag la dagaalay hal la dagaaleen hadii ay dad yihiin haska dhacayaan aan dhihi lahayn habeen hore waa waxay duqeyeen magaaladii Saako salal iyo saasoo kale xalay duqeyeen iyo Saako way u qaybiyeen guduuda uu habeen hore ku dhaawacmay salal hadda waxaa ku dhintay gabar walaasheen ah iyo gabar ay dhashay ilmo yaro maanta reer dhona waxa way masiibo ku habsatay hadda inaan madaaficdan anagu nagu miro ma ahan madaaficdan ficda rag u baahan oo ogyihiin haska dhiciyeena ma aha in shacabka dadka masaakiinta ee barmagida ay la soo raadsadaan min ay janib ayay waxa la dilay waa gabar Soomaaliyeed waa in dhashay oo nololatay waa qabna waa rabna in waxaan dhihi lahaa saan aqli ma ahana Soomaaliyeed daba qabato cadawgeedana u midowdo insha Allah ta'ala adba ma santa bismillaah alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa diin sallallahu alayhi wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd awalan Allah subhanahu wa ta'ala umahdanaya marka wad imar labaadba ba'dullahi waxaan umahdanaya bahda eelaamka alfurqaan wa mahsantii waan dhawahay insha Allah runtii falkan hadda dhacay dhacdadan dhacday insha Allah xal iyo habeen ugu soo laabanaysey hadda mid maanta nooc cusub ma kale waa dareemayna insha Allah kayaatiga macnaha oo wato kale wax kala ma ahan waxaan noo diiday kaliya waa kitaabka Alle inaan qaadano isku xukuna kaliya aniga yaan waxba kama qabno xoolo kama qabno waxa loo maaha wax ila xal iyo habeen noo duqeynay oo habeen afar ganta oo noo taxan laba gitaan magaalada ugu dhuftey wax kala ma aheena wuxuu rabaa in kaliya inaan kitaabka Alle ka tagno asiga aan naqana asiga macnaha Ciisa aan naqano shaataana wax dhacay ma aha mana suurgalaysa ma loo fadhi insha Allah kitaabka Alle inaan ku dhimanaan diyaar una insha Allah inta ma nool laha aan difaacna insha Allah hadii Ilaahay ra waxaan rabaa inaan u sheedo dadweynaha Soomaaliyeed meel walba jooga anaga kayaati wax naga dhaxay wax way kalmada la ilaaha illallah isku ma xukumeysaan oo ma taa wax ma qabsanaysaan iyo waana inta kaliya wax naga dhaxaya marka waxaan leenahay in runtii kitaabka Alle waligeed nabi saw taaysan walu dhibaateen jeey ninki kitaabka qaato oo kitaabka Alle subhaanahu ta'ala unusay wala dhibi jiri wala dili jiri adana tii leeyahay wax ka dhiba ma jiraan intaas aan leeyahay insha Allah raxmaan wa billahi tawfiq ugaas bal waxaad ka waranta dhibaatada u geystay in imika waxaad ku sugan tahay isbitaalka weyn ee degmada Seeku bal dadka waxyaalo u geystay bal taas ka waran oo muslim maasha Allah waa sax waay weli ma arko le aniga laga habeeyay isku xigta oo diyaarad duqeyna iska soo doonay magaalada iska dabalan weli waxaan arkay ma ahan runtii habeey hore la afar gantaal ay ku dhufatay magaalada Seeku xal laba ay ku dhufatay ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuma makrowad ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayuu ku celiyay habeey hore nin ganacsi ah oo tukaala ah oo ma isla yaadan gudoo bay ku dhaawacday xal gabar aan ii sheegan ehel damaanta ehelada hoose ah ay ku dhaawacday aniga guriga intii suufirra soo gaaray marka taa waxaan leenahay kulay insha Allahu raxmaan hadii waan bakrigoodi ilaahay waa ku celiyay si raba ilaahay uma soo horgelin marka dadka islaamku waxaan u sheegaynaa insha Allahu raxmaan kitaabka Alle ninkii uu nusreeyo inuu guuleysanaa insha Allah ta'ala taasan leeyahay marka waad imar labaad waxaan leeyahay islaamka meel uu joogo kayaati aynihiis wuxuu yahay maanta in mawqo qabo ma jiro wuxuu yahayna waa naqaana wuxuu galna waa naqaana insha Allahu raxmaan kullay ayaana fadhiga loo tagay doonaa hadii Ilaahay ila insha Allahu raxmaan saacadii la soo dhaafay hadal heyn xoog leh ayaa ka dhalatay duqeymaha isxiir xiga oo ay geysanayaan diyaaradaha Kenya iyadoo dawladda federaalka aysan wax war ah ka soo saarin duqeymahaasi waxaana dawladda looga bartay oo kaliya in ay cambaareyso ay hadasho marka la waxyeeleeyo shishayaha ku soo duulay gudaha dalka idoo marnaba aanan soo hadal qaadin dhibaatooyinka shisheeyuhu ay u geystaan dadka ay sheegto in ay matasho reer Muqdisho dhankooda waxa ay ka dareen hadleen duqeymihii diyaaradaha Kenya ay ka geysteen Seeku iyagoo dawladda ka dalbaday in shacabka ay u fasaxdo inay la xisaabtamaan dawladda Kenya maadaama aysan ka damqaneynin dhibaatooyinka ay geystaan diyaaradaha dawladda Kenya walaa diyaaradaha inay marka duqeymaha geystaan dadka shacabka ay laayaan waa arrin aad iyo aad xun marka dowladdu waxa fiican leedahay in arintaas ay wax qorsho cusub ay ka kanto walaal waxa ay Kenya ku hayso muddo badan bay ku haysay waxa ay bilowday ma muddo fara badan 10 sano u dambeysay duqeynta way nagu waday maxaa la yiraahdaa argosi iyo dhibaato iyo shacabka naga xasuuqdo umbay ka shaqeynaysay wax horumar ah oo kale ay ka haysay may jiraan dad ka hadasho dowladdu dhaxa iyo cid ka hadasho ma jiraan arintaas oo arin adag weeyo shacabka 24 sano la duqeynayo oo 24 saac cid ka hadlaysay cid u danqanaysay isay jiray arrin dhibaato deedale weeyo hadii waa cambaareynaya arinta ayada shirkadii bay burburinaysa shacabkii bay laayneysa horeyna shirkad hormuud u burburisay haddana way ku wadaa nolosha dhan bay la dagaalamaysa dhinac walbaba arintan ugu gudbirahayo in ay wadanka loo sifeeyso noogana dhamaato nagana baxdan yaan soo dhaweyn yaan codsanaya beesha caalamkan ay wax ka qabato arintaas ay shacabka iyo isgaarsiimaha iyo masaakiinta farraatanka saay ku tumanaysay beesha caalamka ay arag waxna la qabto Kenya waxay caadeysatay burburinta hantida iyo nafta Soomaaliyeed wax intaas kadib la sii fiirsan kara ma jirto Kenya waxa ay ahayd dowlad aad iyo aad aan ugu adagnahay balse burburkii 30 sano intaan ku jirnay ayaa waxaana soo maqooninaya oo noo soo hanqaltaagaya dowlad walba oo taag darneed oo shalay haweenkeena ay u goodi jireen waxaan isleeyahay dowladda Kenya burburinta ay shacabka ku hayso wax ay hadda bilowday ma ahan waa wax soo jiitamaya 5 sano ee la soo dhaafay waaye iyo sidii ay Soomaaliya u soo galeen 2012kii ilaa iyo alaana duqeymo aan loo meeldeyn ayay wadaan maray xoolo laayaan maray dad bini aadan nool ay laayaan maray guriyo burburiyaan maray hantida hormud dhulka la simaan ay ka bixi laayeen ayagoo ku andacoonaya inay la dagaalamayaan al-shabaab iyo dad markaas amni darey wadaan ay leeyihiin waxaan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed ayaan loogu soo dhuumanin magaca al-shabaab dowladda soomaaliya waxaan u direynaa baaq ah dowladda kenya haddaydan la hadli karin oo aydan naga celin karin shacabka ha la fasaxo ayaga iska celina haddii shacabka ay dhaqdhaqaaq sameeyaan waxaa la leeyahay shabaab waaye oo shaabada lagu dhijinayaa haddii laga aamusana dowladda waxba kama dhahayso duqaynta ay geysatay diyaaradaha dalka kenya waxay muujinaysaa daciifnimada dowladnimada soomaaliya waxaan leeyahay dowladda soomaaliya waa inay xiriirka u jirtaa dowladda kenya ciidankooda ay la baxaan shuruudo adag lagu soo xiro ganacsigeeda qaybo badan oo ka mida la joojiyo markii dowladdu dhacayd maxaa sagaashankii dowladdeennu labada dowladoo dariska nala ah way ka horeyday hadday lacag tahay hadday ciidan tahay hadday baratikool tahay hadday maxaa tiraa xushmad tahay wax kasta way ka horeyday saaka marka inaan qoorta ayaga aan maxaa tiraada aan u noqonno dad daciifa oo iyaga daba joogo wax kasta ayagu lagu hogaamiyaan hadday xumaan tahay hadday fiicnaan kolley kuma hayne ilaa hadda xumaanaan ku hayna ilaa 19-kii marka laga reebo qaxootiga degay dalkooda oo yoonku maamulo waxgaka qibaa hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaan nagu soo maqan waxaana ka mid ah kelimaadkii laga jeediyey munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde oo beesha reer ibraahim ee qabiilka sade ay ku doorotay nabadoon cusub laakiin markaan ku soo dhawaada idaacadda al-andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaabul mujaahidiin oo caawa bahisay darandaaran uu reebay naftii hore cumar aadan xuseen oo loo yaqaanay sahal kana mid ahaa raggii fuuliyey camaliyaadkii lagu weeraray saldhigga ciidamada xabashida itoobiya ee degmada doolow walaa taxsabanna alladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالوا في سبيل الله ساروا إلى ليل الشهادة يطمحون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا وكله يا أخي إذا عاد إسلامي قال أندلس أنا يبقى بلاوة يا مقعيقة عمر آذن حسين عبدالله إيدتك إن إيه قانان عمر شيخ ولا الله مجاهدين تنا إيه قرنايان محسن مكتب قدينا أنك ترسناي مكتب استشهادي ده ليه غانو سهل قبيلك أني أنك داشي واه قبيلك توني غار أهان أنك سي أهي غيقال أنك سي أهي متانقالي وحا إيقو كليفة إنا نفس الدي ده عم بحيو إلهي جنده وكشي كينا جنده أسا عنج عليستي إنو إلهي سبحانه وتعالى نفس الدي ده موقته وتو إلهي ليهي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلهي سبحانه وتعالى أسو nafsadan ku siiyay oo kulay aadana nafsadan iiga iibso janno aayadaas ay soo qaaday niyadeena waxaan jecelaystay inay subxaan ilaahay subxaanahu tacaala jannadan iyo xorulcintiisa inaan helo oo ilaahay shahaadadeena inaga aqbalo walaal walbo isshaadiya walbo aayad ilaahay ayaa soo qaaday muslimiinta la dhibaataysanayo ama kitaabkiis meel walba lagu tuuray ayay u adkaysi waayeen sidaa darteed ay u soo baxeen nafsadoodan waxay ka gateen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, waxayna ugu gateen janno. Wallahi wax kale ma ahan inay saas u soo bixin. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta qiyaam inuu ka badbaadiyo mulfasacul akbar, maanta weyn argagax weyn uu jiro oo cadaabkiisa inuu ka koriyo ay u soo bixin fariinteeda ku wajahan gaalada waddanka ku soo duusha. Waxaan leeyahay wallahi kulli inaa waddanka islaamka inaa ka baxdaan idin roon. Wallahi wax walba sheegta, wax walba waddanka kala qeybiya, insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idin diyaariyey geesiyaal tiro badan ay difaacayaan diintiisa. ilaahay junuudiisa meel walba aa ka gashaan. ilaahay subxaanahu watacaala junuudiisa maalinu idinku casiibi doono. meeshaa rabtiin gala, godkaa rabtiin gala, baawuur gala, ilaahay subxaanahu watacaala junuudiisa cid celi karta malaan ilaa asiga ahayn. saa idinka u aaminsantiin beebalka iyo wax walba aa caawudaysaan aa aaminsantiin ilaahaygeena subxaanahu watacaala oo koonka abuuray oo idinkana idin abuuray ayaan u aaminsanahay annaga inaa ilaahay subxaanahu watacaala wax walba ilaahay uu dhahay hadalkiisa bas uu jira oo dhacayo. waxaan leeyahay gaalada dalku kusoo duushay wallaahi geesiyaala idin soo socdo. wallaahi geesi walboo dardaar maayo oo idin dardaar maa dardaarintiisa daa idinkaa kama hadaadeegtaana wixin jabkiina casiimadiina la imaanaysaan. helbihiina kal firdhinayaan ayaa janno ka raadinayna. anaga lafahan iluu ilaahay idinka dhigo kuruuso oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka barinaynaa. waxaan leeyahay mar gaala dal kusoo duushe wallaahi dalkan islaamka ka baxdiina idin roon. haddaa ka bax weysaan soomaa insha allahu tacaala gacanta mujaahidiinta ilaahay idinku casiibay. murtadiinta waxaan leeyahay oo gaalada carutub ku ah murtadiinay inaad diinta islaamka qaadataana idin roon. diinta ma u dhalateen inaad diinta islaamka qaadataana idin roon. murtadiinay wallaahi wax kaldan kala gaalo idinka malahan inay idinku shaqaystaan bis. wax walbaa la diinsinaa si eyga camal u yeeraa lagu leeyahay deeqa doorad camal u yeer. dulinimtaas ka weyn maayo. haddaad dhimato jahanamaad galaysaa. maanta adoona jahanam intaanan gelin wallahi inaa idin dilin. waxaan ka jecelnahay inaad soo islaantaan diin islaamka aa qaadataan. haddaa qaadi weysaan soomaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala hoteelada laidinku soo daada doonaa, saraakiishiina baabi'in doonaa insha allahu tacaala. idinkan dhulkan idinku dareena ilaahay idinkiisa insha allahu tacaala. ilaahay soo horo noogu sheegayna cerabta daman mu'miniinta askale insha allahu tacaala. dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay ogumaysta iska difaaceen ilaahay subxaanahu watacaala ayadihiisa qaata. infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahaduu biamwaalikum anfusikum fii sabiilillah dhalikum khayru lakum in kuntum taclamuun. ilaahay markuu dhahay ma aha dhallinyaro keligeed laguma soo koobeen, duqii dhallinyaroba koox culculus iyo idan koox fulfulad. markuu dadka muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay ayadihiisa qaata, ilaahay ayadihiisa qaata, jihaadkana hala aado, gumaystaha la iska difaaco. mu'miniinay muslimiinay derbiyada fadhis iyo wax ma idinyaa lagumaystaha iska difaaca, ilaahayna ka cabsada, aayadaha ilaahayna qaata. umarada waxaan leeyahay meeshaan jihaadka duu taagan yahay idinkaana soo gaarsiiseen. waxaan leeyahay umaradeena ilaahay ha idin sugo, ilaahayna ha idin xifdiyo, ilaahay subxaanahu watacaala ha idinku awaalmariyo jannooyin ballacoodu aan la sheegi karin. ilaahay subxaanahu watacaala ha idinku awaalmariyo. ilaahay subxaanahu watacaala waxaana ka baryaynaa camalkiina ilaahay ma idinka dayaco insha allahu tacaala. umarada mujaahidiinta waxaan leeyahay meel walba ay joogaan inuu ilaahay subxaanahu watacaala xifdiyo insha allahu tacaala. umarada mujaahidiinta meel walba ay joogaana hanii'an lakum wajihaadikum. mujaahidiinta adigu hortaan wallaahi maanta walaalahaas maasha allah ilaahay subxaanahu watacaala ajarkooda kama dayaco. maanta wallaahi waxay ku sabrayaan kaneecada qawowga, wax walba u dhacay way ku sabrayaan, haweenkii way gureynayaan. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu baryaynaa walaalahaas inuusan camalkooda dayacin. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuusan dayacin camalkooda. gaalada way ujeeddaa walaalayaal, way sabrayaan, waxayna ku sabrayaan gud dhexdood iyagoo dalkan u dhan markay dhintaa inay naar galayaan way ogyihiin, saas ay tahayna way ku sabrayaan. marka waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta sabra oo la sabartama cadowgiina. yaa ayuu lidiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wataquullaha lacallakum tuflixuun. wallahi waa liibaanaysaan insha allahu tacaala. soo ilaahay hore ballanqaad oo noogu sheegay waana liibaanaysaan insha allahu tacaala. sabra oo la sabartama cadowgiina insha allahu tacaala. islaamka dhinaceynaya lagu soo dhicin insha allahu tacaala. katiibada sharafkii ciziga waxaan leeyahay ikhwaani maanta waa la kala horeeyaa, la mooyey, kulligood waa la socdaa. ikhwaani waxaan leeyahay walaal hadduu kaa hormaro nafsadaada waxaan aha gelinin. aqi walaalkan ilaahay subxaanahu watacaalaana usoo qoray, asaana jeclaystay. ilaahay subxaanahu watacaala inuu agtiis aado. ilaahay subxaanahu watacaalaana wax qof walbo maalintiis unba baxayaa. maanta isdhiin qof kaa horeeyaa kaa tegay, qof kaa dambeeyaa baxay. wallaahi walaal arindiniyadaad arintaas waxna murugiyaysan ku reebin. laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. maalintaad unbaa bixaysaa bis. ikhwa walaal, marka waxaan leeyahay walaalaha isyaadiinta inay sabraan, ay la sawartamaan meeshii wax walba ay joogan ay la sawartamaan inay ajar ay xisaabsadaan insha Allah ta'ala maalin maalinta ayna adna walaal islaamka ugu farxi doonta insha Allah ta'ala maan amalkaaga ilaahay ka ma dayaco insha Allah ta'ala jidashayna walaala naga dambeyn ilaahay idin sugaan ilaana insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu ta'ala amalkiin idin ka ma dayaco amalkeena amalkaana ilaahay idin ku soo insha Allah ta'ala meesha ducada iyo meesha ka sii wada insha Allah ta'ala salaad iyo sunnad iyo wax walba sii badi insha Allah ta'ala inuu ilaahay idin soo waafajiyo waafajinta ilaahay iska leh galitaanka ilaahay subhanahu ta'ala gacantiisa ku jirta nafsada meesha ku bixayso waxaan leeyahay horta ehelkeega hooyadii iyo aabahayga iyo waxaan waxaan leeyahay hooyo aabo ilaahay dirtiisan u baxay wallahi waa idin jeclahay hooyo aabo anoo joogistiin idin jecel waxaan kasii jeclaystay hooyo aabo inuu ilaahay subxaana watacaala aan la kulmo ilaahay rasuulkiisan kasii jeclays jecelkaan idin qabo waxaan jecelka ilaahay subxaana watacaala aan u qabo iga tambadiyey wallahi wax kale uma bixin hooyo aabo waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala camalkiina idinka ma dayaco maanta waa isoo koriseen intaas ay rasuulkiisiiseen hooyo aabo waxaan leeyahay marka aan maqashin qabrkiisa shaadiga ilaahay subxaana watacaala iga ii weydiiya inuu ilaahay iga aqbalo wallahi maanta qiyaam dadka ugu horreeya aan u shafeec qaaday hooyo aabo idinka way ilaahay subxaana watacaala waxaa ii weydiisaan walaalahayga iga horreeyey inuu ilaahay subxaana watacaala shaadiinta inuu ilaahay subxaana watacaala ila kulmiyo kuwii oo ilaahay jannatul firdowsa inugu kulmiyo ilaahay noo soo weydiiya iyo walaalahay idinka dhasheen hortii ay baxeen inuu ilaahay subxaana watacaala ila kulmiyo igu soo duceeya insha allahu tacaala hooyo aabo waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala ilaahay camalkiin idinka ma dayaco marka maqashiina qabrka isshaadiga walaalahaygo dhan inaad sawirsiisaan hooyo aabo insha allahu tacaala hooyo aabo waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala camalkiin idinka ma dayaco hooyo aabo insha allahu tacaala meeshaan idin rasuulkiisiiseen mar walba aan idin dhihi jir ii duceey hooyo hooyo aabo ii duceey aan idin dhihi jir wallahi ducada aan ii duceey jirteen maanta sharaftan ciziga aan kusoo gaaro ducadan maanta wallahi inta ay keento hooyo aabo ducadiinni maasha allah waa ku liibaanay insha allahu tacaala ana waxaan idin leeyahay hooyo aabo ku bishaareysta insha allahu tacaala wiilkiina wuu shahiiday wallahi ma dhimin hooyo ilaahay agtiis waa ka noolahay ilaahay subxaana watacaala agtiisa waa ka noolahay ilaahay subxaana watacaala amalkeygan ilaahay iga ma dayaco inuusan ilaahay iga dayacin ii soo duceeya insha allahu tacaala waxaan idin ahay ceelelo insha allahu tacaala awlaadeyda iyo xaaskeyga waxaan leeyahay wiilgaa maadan idhibin dhibna agtaada kamaana arkin waxaan kuu jeclahay ilaahay dartiisaan kuu jeclahay wallaahi wax kale uma bixin inay sharafta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa sharaftoodaan difaaca u baxay wallahi nafsadeyda mar walba inaan idinla joogo aan idin jeclahay adii iyo hooyadii iyo aabihii iyo ilmihiigi wallahi waa idin jeclahay inaan idinla joogo laakiin jacaylka ilaahay rasuulkiisa aan qoba kasii weynaaday oo walaashii muslimiinta waxaan kaaga tagayaa oo waxyaas yaryar ina ilaahay subxaana watacaala diintiisa aa kusoo barbaarisid hore haddaan ku dhihi jiray meel walba ana mas-uuliyada ku saaran maanta mas-uuliyadda ku saarna waxay tahay wixii hore aan kuu sheegi jiray oo aan ku dhihi jiray waxaan saha sameyn hore anaa kula joogo maanta mas-uuliyadda ada keligaa kaaga tegay mar walaashii muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala camalkaaga kama dayaco ilaahayna ku xifdiyo insha allahu tacaala xaaskeyga iyo hooyadii iyo aabihii waxaan la dardaarmayaa insha allahu tacaala ilmaheena inay noo ilaaliyaan diin islaamka ay kusoo barbaariyaan insha allahu tacaala hooyo aabo iyo xaaskeyga dhammaantood aan wallahi ma dhimanin ilaahay agtiis waa ka noolahay insha allahu tacaala ilaahayna ii barya inuu shahaadada iga aqbalo insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون هداني إلهي الله بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. qabaha nooga haray barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada Ceelcadde ee gobolka Gedo. Ayay beesha reer Ibraahim ee qabiilka Sadeh waxa ay ku dooratay nabadoon cusub oo ku hoggaamiya shariicada Islaamka. Munaasabadda waxaa goobjoog u ahaa waliga wilaayada Islaamiga ah ee Gedo, odayaal dhaqan iyo culimo u diin. Kelimaadkii munaasabadda laga jeediyay ayaa idinku soo maqan, waxaana ugu horeyn ku bilaabaynaa bayaan ka soo baxay beesha Ibraahim ee nabadoonka Cali Masaaratay. Naqiibka cusub ee la doortay waxaa lagu magacaabaa نقيب عبد النور حريت مادي هل كاس أيو كلمتك سوجيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتا ماشي سوتي من قدهان وأنه يعني والي أنه أبو تراب نقبضة علماء الدينك إيو عقاشة يعني بدون ذاك سوقيب قلي حفلة دان وحاندنكو السلام يا سلامة إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بام هادي شكري له قلبتا وحاندريم يا فرحب يا نصيب سببتا أفرسانا نصر شغين هاي قبيلك ما رنتا يا قبيلك دورنا يا نلح بلوت إنان قسمه بايا هايد ما انتنا إلهي بام هادي إلهي عمر حنوه قارسي أفرسانا ما انتنا دب بعدي دورتين وحاييتا يدير رجالين يا متقى ناية مارت وحاييتا هاي يا فرحب بايتا هاي مدكالي عاوحا لا لا يا متنا قبيلك أي لين نجوه قامي وكلامك إلهي كتابك منزل كهوي وعرض يدي لنا ورائد إسلامك وسوق قادي شرينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحمان تلاقي دورتي ما هن وقبيلك أي دورتين سدكوا نصيبك درن ما أنت عنا ينلمتك ما راه لقى دورت الله دورت حلبان أما الله دورت وحلم ده أما بارلما الله دورت أكلت ما همان halay doortay inaan kitaabka Ilaahay qaado ku hoggaamiyo qabiilkayga la dagaalama cadawga soo jireenka ahaa qabiilkayga ay ku faraxsiino ilaahay waxaan rabnaa inaan la dagaalano Ilaahay baa mahadii shukri leh aniga hadda i doorteen oo adinkana aad ma taqanay balan qaadeen aan la dagaalamaysan cadawga soo jireenka waxa la yiri looga magaca looga looba jooga la yadaa loogi doontid kolay waa loo taagan yahay Ilaahay baa mahadii shukri leh maanta farxadda iyo raynta wax aad u qaali awl qodobadan ku sii dheeraad ma rabo waqti farabadan waa la joogay waa idin mahadcelinaya sida sharafta badan ee waqtiga hadda aan hayo 4 sano ah ila shaqaysayna wanaag faraha badan lahayd kale ismaan nacin hadii aad ugu nacdeen shaqada ima aan doorto anigana kalsooni iyo sharaf baan dareemahay intaan ma taqanay hoggaaminaya qabiilkayga soo dhawaada barbarkayga baxday oo bakay la qaleen ana insha Allah waxaan ballan qaadaya inaan ma taqanay ku shaqeeyo daacadnimo inaan ma taqanay qaado raad islaam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeyntii waxaa munaasabada ka hadlay waliga wilaayada Islaamiga ah ee Gedo Sheikh Adan Sahal Abu Turab. Waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay subxaana wa ta'aala halkan nagu soo kulmiyay inagoo isugu nimid yaani xafladdi ama gunaanadkii dowladii iyo shirkii soo socday muddo dhowr iyo toban bari ee u socday beesha Ibraahim ee ka tirsan beelooyinka Sade ama beesha Xasan Gaashireedle ee si guud beeshan oo ah meel runtii aad loo yaqaan oo waxaan leenahay yaani baadallaahi subxaana wa ta'aala waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran xuduurkii iyo iimaanshihiinii iyo isu iimaanshihiinii iyo soo ururkiinii waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran aad iyo aad baad u mahadsantihiin macallaahi subxaanahu wa tacaala intaas kadib waxa wilaayadu ay ka shaqeyso ama si guud xarig shool mujaahidiin ay ka shaqeyso waxa weeyaan gacan in cadawga ilaahay subxaanahu wa tacaala lagula dagaalamo gacanna dadka muslimiinta lagu islaaxiyo lagu hagaajiyo wixii la awoodana lagu siiyo taasna waxa weeyaan waa dariiqii nabiga kaleey salaatu wasalaam xarig shabaab mujaahidiinna dariiqaas ayaa u ah dariiq u ah cadawga ilaahay subxaanahu wa ta'aala in la dagaalanto yaani muslimiintana inay islaaxiso hagaajiso una dhimriso wixii ay awoodana ay siiso sida darteeda beeshan iyadii waxay socotaa oo daba socotaa dariiq ka horeeyay qabaail badan ugu horeeyay oo gaar ahaan beesha sida gaar ahaan wilaayada beelaha dega gaar ahaan wilaayadka Islaamiga muqabada laga duubay inta badan insha Allah ta'ala bay daba socotaa yaani duubista ama dawladda yaani halkan ka socotay kuwa unbay daba socotaa insha Allah ta'ala beeshan iyo beelo kale oo ayuu ka sii dambeeyayna way jiraan insha Allah ta'ala intii aan ka dhameystirayno beelaha dega wilaayadana insha Allah sidaan unbay u soconaysaa waxaan rabaa markan aad ku bishaareysataan yaani dariiqan waa dariiq la idinku horeeyay waa dariiq lagu liibaanay waa dariiq khayr iyo barakale waa dariiq tajammuc iyo dadku inay midoobaan ah oo khayrka ah يعني دريقة إسقى مرك إن شاء الله تعالى عاد قادتين ودريق خير بإن شاء الله تعالى وحن بلينا جزاكم الله خيرا وحن رأى مرك الله نقضوا مد بيشة إنا عيدا أهضوا منا وحوية نقيبك بيشة وحن لي هاي جزاكم الله خير هرتين موقع عن إسقى عن البوس كان إسقى هبدا عين مفردينه يميلك لو أولاده كوية لإنت وقع يعني أضيال بأسوي من الدورة اللي أقول قطعي كدن وحيكون دورتين نقيب نقيب أي كدورتين سيدان ما أنت أعد شاكتين يبيان كان أعد صوصارتين يهذا الذي وناكسنا أعد شاكتين باي شاكين يقول والحق يقال يعني وان لسوفه شاك يا وزوفه شاكين يعني هذا الله اللي أقول هذا الله أولا الشاكو أولا إذا هذا كتاب كإلهي سبحانه وتعالى بان كدق منه مسلمين بان هين حقيقة وي لكن دقن كي كتاب كما هين guriyeen ma lagu dhaqa deriska ma lagu dhaqa inagu ma ku tacaamulna waxa loo la jeedaa yaani kitaabka ilaahay subhana wa taala ma daaba aan qabsanay waan kitaabka ilaahay baan ku dhaqmayna waa inaan ka rusheegno yaani hadaynu kitaabka ilaahay subhana wa taala aan dhaqan gelina aynu niri beesha waxa laga rabaa inay dhaqan geliso inayna kale xan dariiqa in shicaarkii la muujiyo in qoriga la garwaaxsado in waxa weeyaan jihadka loo dhaqaaqo dhaqanka waa sidaas waay وانا سيدي اي اهايان صحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام قبائل كي النبي هو قامنا يعني اضوضا قرانا يسان يعني دورة المقع يدو حالي هذا سعد بن نعاد صحابي قا شليل كا طريقي او قاليب على الربا سعد سليب وها قبيل دن يعني اريا انصارة ايوه قامنا نقيب بوها هو دقال لما بيشي سان خايد او ودي سيهور كعاي سيهور دقال قلين اي mid la sheegay markay la rabo naqiif kana laga rabo beeshana laga rabo naqiif kana inuu hoggaamiyo beeshuna inay raacdo laga rabo midan waay waa mid aan rabno yaani beelo inay ka dhabeeyaan maadaama ay ballan qaadeen muslimiin yihiin inaynaan leexleexanin inaynaan meel kale ku leexanin yaani gaalada inaan ka bara aqaadano inagu gaalada bari bay inaga tahay dhinac bay inaga tahay muslimiinta ayaynu inoo garab lana qabaailka sidaas laga rabaa yaani nimankan hadda inoo fadhiya ee duulaanka inagu ah ee amxaarada ah ee xabashida ah yaani nasaara weeyaa yahuud weeyaa allaana muxuu leeyahay ninka aad aragteen ee gaalka yaani qarbiga yaani galbeedka jira ee mareykanka ee dunida maanta ku hor kaadinaya ee isla weyn waa nin cad weeyaan ninkan halka inoo fadhiya xabashida ana waa nin madow weey ninka halka inoo fadhiya kenya waa nin madow weey nimankaasi wax waa wada shaqeynayaan waa wada dhasheen maxaa ka dhaxay inna waa madow yahay inna waa cad yahay allah baa inoo sheegay baadhum awliyaa baad qaarba qaarka ka ayuu sakeeyo mid madow iyo mid cad ma kala leh al kufr milla waahida yaani ikhwani fillah arintan inaad ka dhabaysaan wixii aad ballan qaadeen ee bayaanka ku qornaa yaani al walaa wal baraa yaani gaal in bari laga noqdo inaan nimanka xabashida la dagaalano war ma isla qaadanay arinta nimanka ina la dagaalmay isla qaadanay xabashida inaan ka hortagno ma isla qaadanay yaani waxa la inaga raba arinta inaan ka dhabayno yaani ficil yaani hadal yaani dagaal yaani dhaqaalo yaani maskax yaani talo yaani inta inaan kaga qayb qaadano ilaahay subxaana wa tacaalana yaani aan ku raali gelino muslimiintu ma kala lahaa mid madow iyo mid cad yacni shabaab iyo shacab ma kala leh yacni magacan lagu dhawaaqay muuminiinta yacni waa inaga wada dhexeeya muslimiintu dhan buu ka dhexeeya mar haddii lagula hadlay qof kasta oo muslima khitaabkani waa ku dhacaya beesha ibraahim waa beel khayr badan yacni mujaahidiintuna way yaqaaniin muslimiinta soomaalina way yaqaaniin yacni niman dagaalama cadowgooda yacni xidid bixiya cadowgooda u jilibka u dhiga yacni iyay ahaayeen waa xaqiiqo weeye waa arintaas waa arin taariikhda ku qoran weeye laakiin maanta raggaasi caawa yacni niman dagaalama amxaare iska dhiciyey yacni hadday noqoto xilligii axmed guray raxmatullaahi calayhi qaasi axmed ulqaasi hadday ahad sayid maxamed cabdullah xasan raxmatullaahi calayhi yacni raggaa hore yacni raggii la dagaal galay yacni hal qarni ka hor laba qarni ka hor saddex qarni ka hor yacni raggaasi waa awayaasheen bay ahaayeen yacni waa tageen maanta innaga ayaa joogna ayaga maalintoodii waa soo qaateen waa soo kifaaxeen yacni wixii ay rabeenna way heleen رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يعني يقوى كدبين ويقاتين رغم ما أنت دريقي بكو تغيينو دريقي بي حيا سيدا درتي ذا ما دابت نشي أو ياشين آذ هايدين رقي وناسنا هايدين دريقي ما أنت واتاغيين dariiqii maanta waa kan dariiqii maanta xarig shabaab mujaahidiin baa wada yacni camalkii waa socdaa dagaalkiina waa socdaa dadka lala dagaalamayaan cadowga ilaahay weeye ogaada waa xabashi weeyaan waa maraykan weeye waa kenya weeye waa ethoobiya weeye yacni waa uganda weeyaan waa faransiis weeye waa ingiriis weeyaan nimankaas weeyaan iyo nin kasta oo yacni midabkeenna leh oo soomaali sheeganaya oo cadowgaa soo horkacay kaasi waxa uu ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh aadan saal abu turaab oo kelimadan ka jeediyey munaasabad ka dhacday degmada ceel cadde oo beesha reer ibraahim ee qabiilka sida ku dooratay nabadoon cusub gudahana caawo intaas ayaan ku soo admiirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu